se an tèt mwen. Gade sa ki douvan mwen, chen bare chime an mwen. La mwen pe fè, pou mwen pe sa pe pase. Mette tè si tèt an mwen, tout nan chimis an l'envan. Arrive ka pase, ka koui, ka koui, ka koui, ka koui. Gade deye mwen ki sa an ka vwe, se moun ki te la. An pa chèche kon kon frison an lè mwen, katan nan lo bwi mwen akselere. L'esprit ki te la, se spri an do mwen. Sa mwen pa te de la, chi bebe se an tèt mwen. Gade sa ki deye mwen, l'esprit deye do an mwen. Ka mwen pe fè, poutan mwen pa te ka kwen. Nou santi pale di sa, miyo la miyo be la. Ka pou se fika tremble, ka sonje sa.